Гэта радыё «Свабода». Радыё «Свабода» слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме: новы палітвязень Васіля Парфянкова пакаралі 6 месяцамі арышту за парушэнне ўмоваў прэвентыўнага нагляду. Чарговая малочная вайна. Саюз вытворцаў малака Расіі запатрабаваў прыпыніць пастаўкі беларускага сухога малака і масла. Будаўнікі ўцякаюць з Астравецкай АЭС. Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях «Радыё «Свабода» у Менску. 19:00 у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Сірыйская нацыянальная рада, якая аб'ядноўвае розныя групы, якія супрацьстаяць рэжыму прэзідэнта Башара Асада, ухваліла высылку сірыйскіх дыпламатаў заходніх краінаў пасля трагедыі ў сірыйскім горадзе Хоўла, дзе ў пятніцу былі забітыя 108 чалавек, у асноўным мірныя жыхары. Пра гэта гаворыцца ў распаўсюджанай сёння заяве рады. Аб высылцы амбасадараў Сірыі абвясцілі сёння Францыя, Нямеччына, Злучаныя Штаты, Іспанія, Італія, Канада і Аўстралія. Вялікабрытанія, якую сірыйскі амбасадар пакінуў раней, высылае часовага паверанага. Ведамства Верховнага прадстаўніка ААН па правах чалавека сёння паведаміла, што па папярэдніх дадзеных менш за 20 са 108 ахвяраў трагедыі загінулі пры артылерыйскім абстрэле горада. Астатнія былі расстраляныя па ўсёй верагоднасці байцамі праўрадавых узброеных атрадаў. Міжнародны пасланнік у Сірыі Кофі Анан, які экстранна прыбыў у Дамаск, сёння сустрэўся з прэзідэнтам Сірыі Башарам Асадам. З розных рэгіёнаў Сірыі паступаюць новыя паведамленні аб баях паміж урадавымі сіламі і атрадамі паўстанцаў. Колькасць ахвяраў землятрусу ў Італіі дасягнула 15 чалавек. Сёння праз некалькі гадзінаў пасля магутнага землятрусу адбыліся новыя падземныя штуршкі. Магнітуда самага моцнага з іх склала 5,3. Пры гэтым эпіцэнтр землятрусу размяшчаўся ў 1 кіламетры пад паверхняй зямлі. Большасць ахвяраў загінулі ў наваколлі горада Мадэна, дзе абрынуліся некалькі прамысловых будынкаў. Пацярпелі жылыя дамы, а таксама цэрквы і іншыя пабудовы, часткова разбураныя яшчэ пры папярэднім моцным землятрусе ў гэтым жа рэгіёне 20 траўня, калі загінулі 5 чалавек і больш як 5 тысяч засталіся без прытулку. Страты ад новых падземных штуршкоў высвятляюцца. Прэм'ер-міністр Італіі Марыё Монці заявіў, што ўрад зробіць усё, каб дапамагчы пацярпелым. Міт Ромні, як чакаецца, сёння забяспечыць сябе дастатковую для вылучэння яго кандыдатам у прэзідэнта ЗША колькасць сваіх прыхільнікаў дэлегатаў з'езду рэспубліканскай партыі. Сёння адбудуцца першасныя выбары ў штаце Техас, у выніку якіх на з'езд будзе накіравана 155 дэлегатаў. Ромні дастаткова заручыцца падтрымкай менш за паловы з іх, што хутчэй за ўсё адбудзецца, паколькі асноўныя супернікі экс-губернатара Масачусетса ў барацьбе за намінацыю ўжо выйшлі з перадвыбарчай гонкі. З'езд рэспубліканскай партыі, які павінен фармальна зацвердзіць кандыдатуру Ромні, пройдзе ў канцы жніўня. Супернікам рэспубліканца будзе дзеючы прэзідэнт-дэмакрат Барак Абама. У Стамбуле паралізаваная праца найбуйнейшага аэрапорту Ататюрк са страйку працаўнікоў турэцкіх авіялініяў, найбуйнейшага авіяперавозчыка. Больш як 200 супрацоўнікаў турэцкіх авіяліній страйкуюць у знак пратэсту супраць законапраекта, які забараняе страйкі рабочым турэцкіх аэрапартоў. У акцыі ўдзельнічаюць прадстаўнікі тэхнічнага персаналу, авіядыспетчары, пілоты і сцюардэсы. На хвалях «Радыё «Свабода» вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.